destane, pjesa majša. Kad svi odu svoje veliko pa, znaš ko želje tvoje čari, ko traži me, još sam onaj stari. Proljećem žali kada vidim